podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,99 za metr kwadratowy. Sprawdź nową gazetkę i odkryj naprawdę niskie ceny. Bricomarché, tu zawsze masz taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Walcząc o podwyżki, policjanci idą na badania. Do takiego protestu namawia policyjna Solidarność. Rząd już zna wyniki prac Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Na posiedzeniu ministrowie słuchali treści raportu. Łukaszenko gotowy na wybory prezydenckie. Kandydaturę dyktatora zarejestrowała Komisja Wyborcza. Policjanci idą na badania. Od jutra będą protestować w związku z brakiem podwyżek. Funkcjonariusze z Solidarności domagają się 15% wzrostu wynagrodzeń. Październik jest miesiącem badań pod kątem wykrywalności raka piersi. Zbliża się miesiąc listopad i jest to miesiąc badania mężczyzn pod kątem raka prostaty oraz raka jąder. Również zachęcamy panów, aby udali się do lekarzy. Zachęcał Jacek Łukasik z policji i tłumaczył, że ministerstwo od 10 miesięcy nie przedstawiło im propozycji w sprawie podwyżek. Bawimy się dalej? Proszę bardzo, panie ministrze, możemy się bawić, natomiast my nie jesteśmy od zabawy, my jesteśmy od konkretów. Podczas piątkowych rozmów w siedzibie MSWiA strony dały sobie 2 tygodnie na opracowanie zarysu projektu. Pozostałe związki zawodowe, w tym największy NSZZ policjantów, nie protestują. Premier już zna raport Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Jutro te ustalenia pozna także opinia publiczna. W kancelarii premiera powinna rozpoczynać się właśnie konferencja po posiedzeniu rządu, na której szef komisji, generał Jarosław Stróżyk, prezentował rezultaty prac zespołu, którym kieruje. Przenosimy się przed kancelarię, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko. Witam. Powiedz, jak przebiegały dzisiejsze obrady? Dzisiejsza agenda to kilkanaście punktów, w tym ten dotyczący właśnie raportu Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Ten punkt oczywiście był utajniony, a to, co udało się ustalić w ciągu ostatnich tygodni członkom komisji, prezentował premierowi i ministrom szef służby kontrwywiadu wojskowego, a jednocześnie, tak jak mówiłeś, przewodniczący komisji generał Jarosław Stróżyk. No a że do takiej prezentacji dojdzie, mówił już w sierpniu tego roku szef rządu. Donald Tusk zapowiadał wtedy, że właśnie 29 października będzie pierwszy raport, a potem pozna go opinia publiczna. I będzie to pierwszy raport ten zawierający już konkluzje i precyzyjne informacje dotyczące działań obcych służb i obcych wpływów. Komisja od maja, gdy została powołana, zebrała się 24 razy, bada ewentualne wpływy agentury ze wschodu na przestrzeni ostatnich 20 lat, od 2004 roku. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Polska jest potęgą w produkcji zniczy nie tylko na Europę, ale i na cały świat. Według danych International Trade Center wartość eksportu w zeszłym roku osiągnęła ponad 750 milionów euro. To 17% światowego rynku. Według danych co szósty znicz lub świeca na świecie pochodzi z Polski. W tym roku ceny zniczy nie powinny być wysokie, na co wpływ ma sytuacja na rynku parafiny. Ten rynek parafinowy się w miarę ustabilizował. W momencie, kiedy była ta wojna na Ukrainie, to sankcje powstały i te produkty z Rosji jednak przestały dostarczane być do naszego kraju. No teraz ten rynek jest w miarę ustabilizowany. No, są kraje, z których ta parafina została zaimportowana do Polski. Tłumaczyła Joanna Karpeta, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec. I jak dodawała, teraz parafina przyjeżdża do nas głównie z Bliskiego Wschodu, a także Egiptu, Tajlandii i Chin. Moskwa i Pjongjang ustalają, jak mówić światu o wojskowej współpracy. Jutro wysłanie wojsk Korei Północnej do Rosji ma być omawiane na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Co wiadomo o żołnierzach, to sprawdzał Maciej Jastrzębski. Według rosyjskich serwisów internetowych są oni już na terytorium federacji i przechodzą szkolenie wojskowe. Stopniowo są też przerzucani do obwodu kurskiego, którego część od sierpnia zajmują ukraińskie oddziały. Nie wiadomo dokładnie, ilu północno-koreańskich żołnierzy jest już w Rosji. Według Kijowa około 12 tysięcy, według Pentagonu ponad 10 tysięcy, natomiast niezależni dziennikarze wskazują na 3 tysiące. Korea Południowa zapowiedziała udzielenie wsparcia wojskowego Ukrainie, jeśli północno-koreańscy żołnierze pojawią się bezpośrednio na froncie. Stany Zjednoczone dały do zrozumienia, że w takiej sytuacji zdejmą ograniczenia na używanie przez Ukraińców amerykańskiego uzbrojenia. Natomiast część diaspory północno-koreańskiej mieszkającej w Korei Południowej chce jechać na Ukrainę, aby wywierać, jak to ujęli, wpływ psychologiczny na swoich ziomków, jeśli ci zaatakują ukraińskich żołnierzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sztab dyktatora Aleksandra Łukaszenki już gotowy na wybory prezydenckie. Dzisiaj zarejestrowała go reżimowa białoruska Centralna Komisja Wyborcza. Teraz sztab musi dostarczyć 100 tysięcy podpisów, aby

Prawie 10 minut po 15. W tonacji trójki. Osiemnaście koncertowych nagrań, wśród nich takie wielkie przeboje jak Everybody Wants to Rule the World, ale także piosenki z płyty The Tipping Point, wydanej 2 lata temu. To nowy album zespołu Tears for Fears, Songs for a Nervous Planet, dwukompaktowy. Znaleźć miejsce na tyle muzyki to tylko na dwóch płytach kompaktowych. Tak się zaczyna nasza wtorkowa audycja w tonacji trójki. Olga Szućko, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jeśli zostanie nam jeszcze trochę czasu, bo plany mamy bogate do 16, to wrócimy jeszcze do muzyki Tears for Fears z tego nowego koncertowego albumu. A propos koncertów i nowych płyt, a właściwie to bardziej i dokładniej rzecz ujmując nowych filmów, to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Road Diary, Bruce Springsteen and the E Street Band, polski tytuł W trasie. To jest film, który od kilku dni jest dostępny na jednej z platform streamingowych. Ciekawe, czy kiedyś wyjdzie do dystrybucji kinowej w jakiejś formie. W każdym razie ten film doskonale pokazuje nam, w jakim momencie jest ta maszyna koncertowa rozpędzona 50 lat temu i tak jedzie i ani myśli się zatrzymać. Za dwa dni, 31 października w Montrealu rusza kolejna część trasy koncertowej Bruce'a Springsteena i E Street Band. Jak czytam na oficjalnej stronie artysty, 22 listopada zakończą tę część w Vancouver i to będzie 114 koncert od momentu powrotu do koncertowania w 2023 roku. No, ci z Państwa, którzy mają bilety na te europejskie, a może nie tylko europejskie koncerty, to już się cieszą, a ci, którzy nie mają, no to jeszcze nie mają i trzymajmy się na razie tej wersji w sumie dość optymistycznej. Mam taką nadzieję. 21 minut po 15. Teraz zmienimy muzyczne rejony i nastroje. Zachęcę Państwa, tak jak czynię to wielokrotnie w naszych spotkaniach wtorkowych w Tonacji Trójki, do odwiedzenia podcastów Polskiego Radia. A szczególnie podcastów audycji Mało Obiektywnie, zaprzyjaźnionej z wtorkową Tonacją Trójki, bowiem tam co tydzień w sekcji Mało Obiektywnie na stronie podcasty polskieradio.pl przybywa nam kolejne spotkanie. I nie inaczej jest i w ostatnich dniach, bo z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie moim gościem był Michał Pepol. Rozmawialiśmy o najnowszej płycie artysty, albumie Cello Tapes, który ukazał się dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. What is hopeful about death? You might go to heaven. Thank you.

jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło. Organek, dwukrotnie niemiłość i jutro możemy być szczęśliwi. Tu gościem, jak Państwo słyszeli, był Adam Nowak. Organek, koncert bez prądu w Trójce w najbliższą niedzielę, 3 listopada, tuż po godzinie 19, na żywo na naszej antenie, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ale także oczywiście padną pewnie pytania za chwilę, czy ja mam już dzisiaj zaproszenia na ten koncert. Nie mam, ale się przygotuję i obiecuję mieć coś dla Państwa, kiedy się spotkamy w czwartek w południe w audycji Tu Myśliwiecka 357. Ale na tę chwilę notujemy sobie, że 3 listopada o 19 Tomek Organek, jego zespół i czy będą goście. Proszę słuchać Trójki. Wszystko się wyjaśni. Ten koncert w każdym razie na żywo, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na naszej antenie w najbliższą niedzielę 3 listopada, chwilę po 19. Za 20 minut 16 wracamy do tych najnowszych płyt, to znaczy tych, które ukazały się w ostatni piątek. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something. Que quieras ver, te recuerdo a mi momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en tu cuarto, un hotel estrellado donde fuimos un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino. Płyta nowa, ale utwór coś jakoś tak Państwu znany, mam nadzieję, choć trochę. Murat to Melody Gardot z zestawu The Essential. 24 piosenki na dwóch płytach kompaktowych. Wśród nich dwie nowe. Kiedyś wspólnie słuchaliśmy już w audycji mało obiektywnie utworu First Song. Będzie jeszcze pewnie czas, mam nadzieję, że się znajdzie taki czas, aby wrócić na dłuższą chwilę do tego zestawu The Essential Melody Gardot. A teraz zaglądamy czym prędzej do muzycznego kalendarza, bo dziś 30 lat, jakiż to piękny wiek, 30 lat kończy Kuba Więcek. Jazz Robots to tytuł tego nagrania, wieloznaczny tytuł. Dla ci z Państwa, którzy kiedykolwiek byli na koncercie Kuby Więcka, bądź jego tria, bądź solowym, w różnych konfiguracjach personalnych, doskonale wiedzą, o czym mówię. Jazz Robots to nagranie z drugiej płyty tria Kuby, z Michałem Barańskim na basie, Łukaszem Żytą na perkusji. Multitasking to był rok 2019, o ile mnie pamięć nie myli, i 82 wolumen serii Polish Jazz. Kuba Więcek dziś kończy 30 lat. Najlepsze życzenia prosto z Myśliwieckiej 357 posyłamy. Z wtorkowej audycji w tonacji trójki, rzecz jasna, która nieuchronnie dobiega końca za 10 minut 16. Kłaniamy się Państwu, dziękując za wspólnie spędzony czas. Po 16 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, którą poprowadzi dziś Michał Matus. A na pożegnanie, na zakończenie, udało się wygospodarować czas, aby wrócić do koncertowej i trochę też studyjnej nowej płyty. Songs for a Nervous Planet zespołu Tears for Fears. O, ten bas to może być tylko jeden utwór. Women in Chains. Olga Szućko, Mariusz Owczarek. Dziękujemy, do usłyszenia. Thank you.